The Child of Heracles by Hesiod. Read in Ancient Greek. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemixi, Athens, Greece. Web address www.projehomer.com. Hesiodu ασπίς Ηρακλέους. Ηχή προλυπούσα δόμους και πατρίδα γέαν ήλυθεν εσθήβας μεταρίων αμφιτρίωνα αλκμίνη θυγάτυρ λαουσόου ηλεκτρίωνος. Ηρά γυναικών φίλων εκένητο συλλητεράων, ιδέητε μεγέθητε, νόον γεμέν ούτης έριζε τάων, ασνητέθνη της τέκων ευνηθήνε, της κι αποκρίθεν βλεφάρων τα αποκιανεάων, τίον αίσθηχιονται πολυχρήσου Αφροδίτης, ιδέ και ως καταθυμών, αιών τι εσκεν ακίτην, ως ούπο της έτησε γυναικών φιλιτεράων, ημέν η πάτερ εσλών απέκτανε ήθη δαμάσας, ως άμενος περιβουσί, λοιπόν δόγε πατρίδα γέαν εσθήβας χικίτευσε φέρες ακαίας καθμίους, ενς όγε δόματ ένε συν εδεί παρακίτην ως φινάτερ φιλότητος εφημέρου, ουδέ η ίεν πριν λεχαίων επιβίνε ευσφύρου ηλεκτριώνης, πριν γεφώνων τίσετο κασιχνήτων μεγαθήμων χυσαλόχου, μαλερόιδε καταφλέξε πυρή κόμμας ανδρών χειρών ταφίων ιδέ τηλεβοάων, τός γαρ ιδιέκητο θεοί δε ποιμάρτυροι ήσαν, τον χογοπίζε το μήνυν, επίγε το δότη τάχιστα εκτελέσε μέγα έργων, ο ιδιώθεν θέμις ίεν, τόι δάμα γέμενη, πολέμιωτε, φιλόπιδώστε, διότι πλήξιποι, υπερσακαίων πνίοντες, λοκρίταν χέμαχοι και φωκίες, μεγάθυμοι, έσπον ήρχε, δε τίσιν ευσπάες, αλκαίο, κηδιών λαΐσι, πατήρ δανδρώντε θεόντε, άλλην μήτην ύφαινε μεταφρεσίν, ωσρά θεήσιν ανδράσι ταλφιστήσιν, αρίς αλκτήρα φυτεύσε, όρτο δαπουλήν βιοδόλων φρεσί βυσοδομεύων, χυμήρων φιλότητος ευζώνιο γυναικός, ενίχιος τάχα δείξε τυφαόνιον, τόθεν αυτής φύκιον ακρότατον, προσεβίσα το μητίε τα ζεύς, ένθα καθεζόμενος φρεσί μίδετο θέσκελα έργα, αυτή ημέν γαρνικτή τα νησφύρου ηλεκτρίωνης, ευνοί και φιλότητη μύγη, τέλεσεν δάρ εέλδορ, αυτή δαμφιτρίων λαοσός, αχλαός χειρός, εκτελέσας μέγα έργων, αφήκετο χών δε δόμων δε, ουδόγε πριν δμόας και επιμένας αγριώτας ορτιένε, πριν γυσαλόχου επιβίμενε ευνής, τι ως γάρ κραδίν πόθος ένιτο ποιμένα λαών, ως δότανιρ ασπαστών υπεκπροφύγει κακότητα νούσου υπαργαλέης ή και κρατερού υποδεσμού, χώσρα των αμφιτρίων χαλεπών πόνων εκ το λιπεύσας ασπασίωστε φίλωστε αιών δόμων εισαφήκανεν. Πανίσιος δάρ έλεκτο συν εδίοι παρακήτη τερπόμενος δόρηση πολυχρήσου Αφροδίτης. Ποι δε Θεόι θμηθήσα και ανέρι πολλών αρίστοι θύβοι εν επταπύλοι διδυμάωνε γίνα το παιδε. Ού καθωμά φρονέονται κασιγνήτο γεμέν ίστιν των μεν χειρότερων, των δαφ μεγαμίνων αφώτα δεινώνται κρατερώνται βίν Χηρακλήν. Τον μεν υποδμηθήσα και λενεφέοι κρονίωνι, αυτάρ υφικλία δωρισόοι αμφιτρίωνι, και κρυμμένην γενεήν, τον μεν βρωτόι ανδρή μυγίσα, τον δε διή κρονίωνι θεόν σημάντορι πάντων, χως και κύκνον έπεφνεν ατριάδιν μεγάθημον. Εύρεγαρ εν τεμένη εκατηβόλου Απόλλωνος αυτόν και πατέρα χον Άρη. Α, τον πολέμιο, τέφιεσι λαμβωμένου σέλας, ως πυρός εθωμένιο, εσταότ εν δίφροι, κθώνα δεκτυπών, οκές χύπη νήσοντες χιλίσι. Κόνης δε σφανφιδεδί κοπτωμένη πλεκτήσιν υφάρμαση και ποσίν υπον. Άρματα δευποίητα και άντιγες αμφαράβιζον υπον γέμενον και χάριτο δε κύκνος αμίμων. Ελπόμενος διός χιών αρίων ηνιοχόντε χαλκόι διώσιν και αποκλητά τεύχια δύσιν, αλλά η ευχολέων ουκ έκλειε φίβος Απόλλων, αυτός γάρ η επόρσε βίν Χηρακλήν. Παν δάλσος και βωμός Απόλλωνος παγασέου λάμπεν, υπεδινή ο Θεού τευχαίονται και αυτού πύρδος οφθαλμών απελάμπετο. Τις καίν εκείνου έτλης θνητός αιών κατεναντίον ορμηθήνε πλην Χηρακλείος και Κυδαλήμου Ιωλάου. Κίνον γάρ μεγάλη τεβίοι και χείρες άπτη εξόμων επέφικον επιστιβαρίσι μέλεσιν. Χωσρά τος ηνίοχον προσέφη κρατερών γιόλαων. Χειρός ο γιόλαε βρωτών πολύ φίλτατε πάντων. Ήτι μέγα θανάτους μάκαρας, τι όλυμπον έχουσιν. Ήλυτεν αμφίτριον. Χωτ ευστέφανον ποτί θύβιν, ήλθε λοιπόν τύρινθον, ευκτήμενον πολύ εθρον, κτίνας ηλεκτρίων αβών ένεκ ευρυμετόπων, χίκετο δες κρύοντα και χινιόχιν τάν ύπεπλον, χειρά μην εισπάζοντο και άρματα πάντα παρήχων, η δίκη εσθηκέτηση. Τίον δάρα κυρώθη μάλλον, ζωέ δαγαλόμενο συν ευσφύροι ηλεκτριώνιοι, ή αλόχοι, τάχα δάμες επιπλωμένων εν αυτόν γινόμεθ, ούτε φιήν εναλήγγιοι, ούτε νόημα, σώστε πατήρ κι εγώ, του μεν φρένας εξέλετο ζεύς. Χως προλοιπόν σφετερώντε δόμων σφετέρουστε τοκίας, ο είχε το τιμήσον αλητήμενον ευρυσθία σχέτλιος, ύπου πολλά μετεστοναχίζεται ο πίσω, ειν άτιν όχεος, ειδού παλινάγρετος εστίν. Αυτάρεμι δαίμον χαλεπούς επετέλετ αέθλους, ο φίλος, αλλά συθάσον, εχινία φινικό εντα, υπόν ο κυπόδων, μέγα δε φρεσί θάρσωσα έξον, ηθείς έχειν θόν χάρμα, και ο κυπόδων σθένος ύπων, μηδέν υποδύσας κτύπων άρεος ανδροφόνιο, ως νυν και κλιγός περιμένετε χερών άλσος φίβου Απόλλωνος, εκατιβελέτα ο άνακτος, ημίν και κράτερος περαιών άατε πολέμιο, τον δάφτε προσέιπεν αμόμητος γιόλαος, ηθί η μάλαδη τι πατήρ ανδρώνται θεόνται τιμάει συν κεφαλήν και ταύρεος ενωσίγεος, ως θύβης κρίζεμνον έχει ρίεται τε πόλια, ίον δί και των δευρωτών κρατερώνται μέγαντε, σας εσχύρας άγουσιν, ίνα κλαίος εσλών άριε. Αλλά γε δίσεο τεύχε αρία, όφρα τάχιστα δίφρους εμπελάσαντες άριος φημετερώνται μαρνόμεσθ επί ούτια τάρβητον διός χιών, ούδι φυκλεΐδιν διδείξετε, αλλά μην ίω φεύξεσθε δύο πέδας αμίμονος αλκεΐδαο. Η δύσφη σχεδόνηση, λιλεόμενη πολέμιο φιλόπιδα στήσιν, τα σφιν πολύ φίλτερα φίνης. Ως φάτο μίδησεν, δε βί Ηρακλή θυμόι γηθήσας, μαλαγάρνη η άρμενα είπεν, και μην αμοιβόμενος έπαια πτεερώεντα προσίβδα. Ήρος ο γιόλαε διοτρεφές, ουκέτη τυλού εις μήνη τριχία, σι δος πάρος ίσθα δαΐφρον, ως και νυν μέγαν ύπον αρίωνα και ανοχέτην, πάντι αναστροφάν και αριέμεν ως και δίνιε, ως υπον κνημίδας οριχάλκιο φαϊνού, υφές του κλητά δώρα περί γνήμη συν έθηκε, δεύτερον αυθόρικα περιστήθεσιν έδινε καλών χρήσιον πολυδέδαλων, χον ιέδωκε παλάς Αθηναίοι, κούρι διός οπότε έμελε το πρώτον στονόεντας εφορμήσεσθε αέθλους, θήκατο δαμφόμισιν αρίς αρκτήρα σίδηρον, δεινός ανήρ κυλίν δε περιστήθεση φαρέτριν κάβαλετ εξόπιθεν, πολύ δέντος θεν ιστι ριγιλή θανάτιο λασιφθόγγιο δοτήρες, πρόσθεν μεν θάνατον τείχων και δάκρυση μύρων μέση δεξεστή περιμήκεες, αυτάρ όπισθε μόρθνιο φλεγίαο καλυπτόμενη πτερίγεσιν, ύλετο δόμβριμον έχων ακαχμένων έθωποι χαλκόοι, κρατή δε πυθύμοι κοινέγιν εύτικτον έφηκε, δε δαλέγιν αδάμαντος επικροτάφης αραρίαν, χι τύρε το κάρι Ηρακλείος θείο, χερσίγε μην σάκος χίλε πανέολον, ουδέ της αυτό ούτε έριξε βαλόν, ούτε έθλασε θαύμα ιδέσθε, παν μεν γάρ κύκλοι τιτάνοι λευκόοι τελέφαντι ηλεκτρόοι, σιπολαμπές έγιν χρυσόητε φαγινόοι λαμπρόμενον, κι άνου δε διαπτύχες ηλίλαντο, εν μέσοι δαδάμαντος έγιν φόβος, ούτι φατιός έμπαλιν όσο συμπυρί λαμβωμένηση δεδορκός, του και οδόντων μεν πλήτο στόμα λευκαθεόντων, δεινών, απλήτων, επί δευλοσιρίο μετόπου δεινή Έρης πεπότητο, κορίσουσα κλώνων ανδρών, σχέτλι, χειρά, νόονται, και εκφρένας χείλετο φωτών. Χίτινες αντιβίην πόλεμον, διός χιηφέργεν. Τον και ψυχέ μεν χθώνα δίνους άειδος ίσο αυτόν. Ωστέ αδεσφή περιρρηνίος απίσης, σιρίου αζαλέιο και ελενή πίθετε έι. Εν δε προϊόξιστε, παλιοξίστε τέτικτο. Εν δωμαδώστε φόνος, ταν δροκτατήσι είτε δε δί. Εν δέρις, εν δε κηδημός εθήνεον. Εν δολοίκυρ άλλων ζώων έχουσα, νεούτατον, άλλων άουτων, άλλων τεθνιώτα καταμόθων χέλκε ποδίν. Χήμα δε χαμφόμιση δαφινεών, αίματι φωτών, δίνων δερκωμένη, καναχή εισίτε βευρυχία. Εν δοφίων κεφαλέ δίνων έσαν, ούτι φατιών, δώδεκα, τε φοβέσκον επιχθονή φιλανθρώπων. Χίτινες αντιβίν πόλεμον, διός, ή φέριεν. Τον και οδόντον μεν καναχή πέλεν, εύτε μάχητο αμφιτριονιάδης, τα δεδέετο θαυματά έργα, στίγματα δος επέφαντο ειδίν, δίνηση δράκουση. Κι άνεοι κατανότα μελάνθησαν δε γένια, εν δεσιών αγέλε χλούνον έσαν, ιδε λεόντων εσφαίας δερκωμένων, κοτεόντων θεμένονται. Τον και ομιλιδών στίχες ήησαν, ουδέν ητόγε, ουδέτερη τρεέτην, φρίσον γεμέν, αφιένας άμφο, ήδη γαρσφίν έκητο, μέγας λύς, αμφίδε κάπρι διή, απουράμενη ψυχάς. Κατά δέσφη κελενών, αίμα πελιβετέρας, χιδαφιένας εξερυπώντες κίατο τεθνιώτες, υποβλωσιρίσι λέουσιν. Τι δέτι μάλλον εγυρέσθην κοτέονται μάχεσθε, αμφότεροι χλούνετε σίες χαροπείτε λέοντες. Εν δίν χισμίνι λαπιθάων εχμητάων και νέα ταμφή άνακτα δριάντατε πυρηθώνται χοπλέα τεξάδιονται φαλιρώνται προλοχώνται μόψον ταμπικίδιν τιταρίσιον όζον άριος φυσέα τεγεΐδιν επί οίκελον αθανάτησιν. Αργύρεοι χρήσια περιχροή τέφχε έχοντες, κένταυροι δετέρωθεν εναντί ιερέθοντο αμφί μέγαν πετρέων, ιδάσβολων, ιονιστίν. Άρκτον τούριονδε, μελανχέτιντε, μίμαντα και δύο πευκεΐδας, περιμιδεάτε δριάλλονται, αργύρεοι, χρυσέας ελάτας εν χερσίν έχοντες, και τε συναίγδιν χως η ζωή περαιώντες, έχεσιν, ιδελάτιης αυτοσχεδόν, οριγνώντο, εν δάρεος βλοσιρίο, ποδόκες, έστασαν χύποι χρήσεοι, εν δέκι αυτός εν αρσφόρος ούλιος άρης, εχμήν εν χαίρεσιν έχων, πριλέεσι και λέβων, αίματι φινικόης χως ιζώους εν αρίζων, δίφρου επεμβεβαός, παρά δε δήμωστε, φόβωστε, έστασαν γέμενοι πόλεμον, καταδίμενε ανδρών. Εν δε διος θυγάτυρ αγελή τριτογένια, τι κέλη χως είτε μάχην εθέλουσα κορίσιν, έγχος έχουσεν χειρί, ή δε χρυσέγιν τετριφάλιαν αιγίδα ταν φόμις, επιδοήχετο φίλοπιν ενίν. Εν δίν αθανάτων γερός χορός, εν δάρα μέσοι ημερώεν, κιθάρισε Διός και λιτούς Χιός, χρυσίοι φόρμιγγι, θεόν δέδος αχνός όλυμπος, εν δαγόρι περιδόλβος απείρωτος εστεφάνωτο αθανάτων εν αγώνι. Θεέ δεξίρχον αηδείς, μουσε πιερίδες, λιγή μελπουμένης οικηγείε, εν δελιμήν εύορμος, αμεμακέτιο θαλάσσις κλειζωμένοι οίκελος. Πολύγε μεν αμέσον αυτού δελφίνες τί και τί ευθύνεον ηχθιάοντες, νυχωμένης οίκελοι, δυο δαναφυσιώοντες αργύρεοι δελφίνες εφήβεων έλοπας ηχθείς, των δίπο χάλκιοι τρέων ηχθείες αυτάρ επακτής, χίστο ανήρ αλιεύς δεδοκιμένος, είχε δε χερσίν ηχθήσιν αμφίβληστρον απορρίψοντι εικός. Εν δίν υφκό μου δανάει στέκος, υπότα περσεύς, ούταρ επιψάδων σάκεος ποσίν ουθ έκας αυτού. Θαύμα μέγα φράζασθ επί ουδαμί εστήρικτο, τος γάρμιν παλά μεστεύξεν κλητός αμφυγής χρυσαίων, αμφίδε ποσίν έχεν πτερό εντα πέδιλα, όμισιν δε μην ανθί μελάν δε τον άορ έκει το χαλκαίου εκτελαμόνος. Χωδώστε νόημε ποτάτο, παν δε μετά φρενών, είχε κάρι δινείο πελώρου, γοργούς. Αμφί δε μην κύβησις θε, θαύμα ιδέσθε αργυρέοι, θύσανοι δεκατιορεύδο φαγινή χρυσαίοι, δινίδε περικροτάφηση άνακτος, κοιτάειδος κοινέοι νυκτός, ζώφων ενών έχουσα. Αυτός δεσπεύδοντι και ερήγοντι εικός, περσεύς δαναείδης ετιτένετο, τέ δε με ταυτόν γοργόνες απλητείτε και ούφατε ερώοντο γέμενε μαπέιν, επί δε χλωρού αδάμαντος. Βενουσέων γιάχεστε σάκος μεγάλοι, οριμαγδόι οξέα και λιγαίος, επί δε ζώνησι δράκοντε δυο, απειορεύδ επικυρτώονται κάρινα, λίγμαζον δαρατόγε, μένει δε χάρασον οδόντας άγρια δερκωμένο, επί δε δινήσι καρίνης γιοργής εδονήτο μέγας φόβος, χιδιπέρ αυταίων άνδρες εμαρνάσθην πολεμία τέφιε έχοντες, τι μεν υπερσφετέρης πόλιος σφετέρων τετοκίων λιγών αμήνοντες, τι δε πραθέιν με μαώτες, πολύ μεν κέατο πλέονες δε τι δύριν έχοντες, μάρνανθ δε γυναίκες ευδμήτων επιπύργων χαλκαίων οξύ βόων, κατά δε δρύπτοντο παριάς, ζωή συν ήκελε έργα κλητού χυφέστιο, άνδρες διπρεσβείες έσαν γύραστε με μαρπέν, αθρώοι έκτος θεν πηλαίων έσαν, αν δε θεήσει χειρασέχον μακάρεση, περισφετέρηση τέκεση διδιώτες, τι δάφτε μάχην έχων, έδε μ' αυτούς κύρες κι άνε, λευκούς αραβεύσε οδόντας. Δινοπή βλοσιρείτε, δαφινή τα πλητείτε, δίριν έχων περιπιπτόντων. Πάσε δαρ ίεντο αίμα μέλαν πιέιν. Χον δε πρώτον με μάπιεν κείμενον, ή πίπτοντα νεουτάτων. Αμφίμεν αυτόι βαλόνιχας μεγάλους, ψυχή δε αηδός δε κατίεν τάρταρον εσκριοένθ. Ε δε φρένας εφταρέσαντο αίματος Ανδρομαίου, τον μεν ρήτασκον οπίσω, άψ δόμαδον και μόλον εθήνεον, αυτής γιούσε. Κλωθώ και ελάχεσι σφήν εφέστασαν, ημέν υφίσον άτροπος, ούτι πέλεν μεγάλη Θεός, αλάρα ηγέ τον γέμεν αλάον προφερείς την πρεσβυτάτητε. Πάσε δάμφ ενι φωτή μάχην δρυμίαν έθεντο, δυνάδες αλλήλας δράκων όμασι θυμήνασε, εν δόνιχας χείραστε θρασίας ισώσαντο. Παρδεχλής χιστίκη επισμιγερείτε και ενή, χλωρή αυσταλέη λιμόη κατά πεπτιδία. Γουνοπαχής μακρύ δόνιχες χείρεσιν χυπήσαν, τις εκ μεν ρινών μίξεραίων, εκ δε παριών χεμ απελίβετεράζ, χιδά πλητών σεσαρία χιστίκη. Πολύ δε κόνης κατενίνωσεν όμους, δάκρυση μηδαλέη παρά δεύπυργος πόλης ανδρών. Χρήσιε δε μην ήχων, υπερθυρίς αραρίγε επταπύλε. Τι δάνδρες εναγλαίστε, χωρίστε τέρθσις έχων. Τι μεν γάρ ευσότρου επαπίνης, ήγον ανδρή γυναίκα, πολύς δημένε ως ορόρι. Τι λε δαπεθωμένων δαίδων σέλας, ηλίφαζε χερσίν εν ιδμόιον, τε δαγλαΐ τε θαλίε πρόσθεκιον, τι συνδεχωρεί παίζοντες έποντο, τι μεν υπολγυρών συρίγγων ίεσαν αυδίν εξαπαλών στομάτων, περίδες φυσίν άγνητο ήχο. Εζυποφορμίγων άναγων χωρών ημερώεντα. Ένθεν δαφ ετέρωσε νέοι κόμαζον υπαυλού, τι εμεν αφπέζοντες υπορχισμόι και ειδί, τι εμεν αφγελώοντες υπαυλητήρι έκαστος. Προσθεκιον, πάσαν δε πόλην θαλίεται, χωρείται, αγλαΐε τείχον, τι δαφ προπάρηθε πόλιος νος χύπων, επιβάντες εθήνεων, χιδαρωτήρες ήρικων χθόνα δίαν, επιστολάδιν δεχιτώνας εστάλατ αυτάρ έγιν βασιλείων, χιέμεν ήμων, εχμής οξύηση κορονιόντα πέτυλα βρυθόμενα σταχείων, ως ιδημύτερος ακτίν. Χιδάρ εν ελεδανής ιδέων και έπιπνων αλλοή, χιδέτριγον ίνας, δρεπάνας εν χερσίν έχοντες, χιδάφτες ταλάρους εφόρευς, υποτριγητήρων λευκούς και μέλανας βότριας, μεγάλων από όρχων, βρυθωμένων φίληση και αργυρέης, ελίκεσιν. Hidaftes talarus ephores, parades visin orchos chryseos in, clita erga perifronos hifestio, tie men afpesondes hipavlitiri hecastos, siomenos filisi, και αργυρέησι κάμαξι, βρυθόμενος τα φιλήσι, μελάνθησαν γεμεν έδε. Χι γεμεν ετράπεον, τι δύριον, χι δε μάχοντο, πίξτε και ελκυδόν. Τι δοκίποδας λαγός, χι ηρεύν άνδρες θυρευτέ, και καρχαρόδοντες κίνε προ, χέμενι μα πέιν, χι διέμενι χι παλίξε, παρδαυτής χι πίες έχων πόνων, αμφί δα έθλοι, δίριν έχων και μόχθων, ευπλεκαίων δε πηδίφρον, οι νίοχοι βεβαώτες εφίασαν, οκέας ύπους ρητά χαλένοντες, τα δε πικροτέοντα πέτοντο χάρματα κολλίεντ, επί δε πλήμνε μεγαυτεύν. Χιμέν αρέδιον ήχον πόνον, ουδέποτε σφιν νίκη επινίσθη, αλλά άκριτον ήχον άεθλον. Τι συνδε προέκυτο μέγας τρύπος εντός αγώνος, χρήσιος κλητά έργα περίφρονος υφέστιο, αμφίδι την ρέεν ωκεανός πληθώντης εικός, παν δε συνήχε σάκος πολυδέδαλον, χι δε κατ' αυτόν κύκνη αερσιπότε μεγαλύπιον, χειράτε πολύ νύχων επάκρον είδωρ, παρά δικθύες εκλονέοντο. Θαύμα ειδίν και ζηνή βαρικτύποι, ού διαβουλάς ύφεστος ποιησε σάκος, μέγατε στιβαρόντε, αρσάμενος παλάμιση. Το μεν διός άλκημος χιός, πάλεν επικρατέος, επιδιπίου θόρε δίφρου, ίκελος αστεροποίη πατρός διός εγιώχιο, κούφα βιβάς, το ειδινίοχος κρατερός γιόλαος, δίφρου επεμβεβαός υφήνετο καμπύλων άρμα. Αν χύμολον δε σφίλθε θεά γλαυκόπης Αθήνη, και σφαιάς θαρσίνουσα έπεα πτερόεντα προσίβδα, χαίρετε λυγγύος γενεή τηλικλητείο, νυν δι ζεύς κράτος ήμι, διδί μακάρεσιν ανάσον, κύκνον τεξεναρίν, κι αποκλητά τεύχαια δίσε. Άλλο δε τι, τι έπος ερέω, μέγα φέρτατε λαών. Έφταν δι κύκνον γλυκερίς αιώνος αμέρσις, τον μεν έπειτα αυτού λυπέιν και τεύχαια τίο. Αυτός δε βρωτολιγών άριν επιόντα δοκεύσας, ένθα και γυμνοθέντα σάκευς, υποδεδαλέιο οφθαλμίσιν ίδιης, ένθ ουτάμεν οξέι χαλκόι, άψ δαναχάσασθε, επί ουνίτι έσιμον εστίν, ουφ θύπους χελέιν, ούτε κλητά τεύχαια τίο, όσοι πούσες δίφρον ευήσατο δια θεάων, νίκην αθανάτη ισχερσίν και κίδος έχουσα εσημένος, τότε δίγρα διόγνητος γιόλαος σμερδαλέον ύπησιν εκέκλετο, τι διπομοκλής ρύμφ έφερον θόον χάρμα κονίοντες πεδίο, εν γάρ σφινμένος χι και θεά γλαυκόπης Αθήνη, αιγίδ ανασίσασα, περιστονάχισε δεγέα. Τι δάμιδης προγένον δίκελη πυρή η εφιελή, κύκνος φυπόδαμος και άρης ακόρητος αυτής. τον χύπημεν επίς επιναντί αλίλησιν οξία χρέμισαν. Περίδες φυσίν άγνητο ηχο. Τον πρότερον προσέιπε βί Ηρακλή. Κύκνε πέπον, τι νινόιν επίσχετον οκέας ύπους ανδράσιν. Χίτε πόνου και ιζίος ίδριες ήμεν, αλλά παρέξ έχει δίφρον εύξον ίδε και λεύσου ή και παρέξ γένε. Τριχίνα δε τη παρελάβνω εσκίικα άνακτα, χωγάρ δυνάμητε και εδί τριχίνος προβέβηκε, σι δευμάλα ίσθα και αυτός. Του γάρ οποίης πέδα, θεμιστονόιν και ανώπιν. Ο πέπον, ούμεν γάρ, τι άρης, θανάτιο τελευτήν, αρέσκει. Η ειδή νόη συνισόμεθα πτολεμίζειν. Ήδη μεν τε έφημη και άλλοτε περιθύνε έγχεος χειμετέρου. Ως υπερτήλου ημαθώεντος αντίος έστι εμείο, μάχης άμωτον, μενεένον. Τρεις μεν εμόι υποδουρή τυπής, η ρίσα το γέι ουταμένου σάκεος. Το δε τέταρτον ύλασα μυρών, παντί μεν εισπεύδον. Δια δε μέγα σαρκός άραξα, πρινείς δεν κονείς είχαμε πέσεν έχεος ορμή. Ένθα και δήλωβητος εν αθανάτησιν ετύχθη χερσίν. Χιφ χειμετέρι εισι λοιπόν έναρα βρωτόεντα. Χωσεφάτ ουδάρα κύκνος ευμελής εμενίνα. Τοι επιπιθόμενος εχέμεν ερισάρματας χύπους. Δίτο τα πευπλεκαίων δίφρον, θόρον εψεπιέαν, πέστε δυος μεγάλου και ενιαλίο άνακτος. Οι νίοχοι δέμπλιμ έλασαν καλήτριχας ύπους. Τον δίπο σεβωμένον κανάχιζε πως ευρύ αχθόν. Ως δόταφ υψηλής κορυφής όρεος, μεγάλιο πέτρε αποθροίσκωσιν, επαλήλιης δε πέσωση, πολλέ δε δρύς υψίκομοι, πολλέ δε τεπεύκε εγυρίτε, τα νύριζοι ρίχνυνται, υπαυταίων ρύμφα κυλινδωμένων, χίος πεδίων δαθήκονται. Χως χι επαλήλυσι πέσον μέγα και κλίγοντες. Πάσα δε μυρμιδώνονται πόλης κλητή τι αολκός. Άρνικης ελίκη άνθιατε ποιίεσα. Φωνή υπαμφωτέρων μεγαλιάχων. Υδαλαλιτόι θεσπεσίωοι σύνησαν. Μέγα δέκτυπε μητίε τα ζεύς. Καδδάρ απουρανόθεν ψιάδας βάλεν αιματοέσας. Σήμα τυφής πολέμιο, αιώοι μεγαθαρθέοι παιδί. Ήος δεν βύσιης όρεος χαλεπός, προειδέσθε κάπρος. Χαυλιώδων φρονέοι θυμόι, μαχέσασθε αν δράσει θυρευτής. Φύγει δε τελευκόν οδόντα δοχμωθείς. Αφρός δε περιστόμα μαστιχόν τυλίβητε, όσε δε υπηρεί λαμπετόντι ίκτον. Ορθάς δεν λοφιεί φρύση τρίχας αμφίτε διρήν. Τοι ίκελος δυος χιός αφ υπίου θόρε δίφρου. Ήμος δε χλωερόι κι ανώπτερος είχε τα τέτοιξ. Ω ζωή, εφεζόμενος θέρος, ανθρώπισιν αίδιν άρχεται. Χόητε πόσης και βρόσης θύλης εέρση, και τε πανημέριωστε και η όγιος χέι αυδίν, ήδη εν ενωτάτοι, ὅτε τε χρώα σύριος άζη, τίμος δι κέγχρισι περιγλώχες τελέθουσι τους τε θέρι σπύρουσιν, ὅτ όμφακες εόλονται. Χι αλβιόνυσος δόκαν δράσι χάρμα και άχθος, την χώριν μάρμαντο, πολύς δωρημαγδός ορόρι. Ως δε λέονται δύο αμφικταμένοι σε λάθιο αλλήλεις κοτέοντες επί σφαίας ορμήσι, δινίδε σφιαχή άραβος θάμα γίγνετ οδόντον. Χι δός τεγιπιοί γαμψόνυχες, αγγυλοχύλε, πέτριοι ευχυψηλοί μεγάλα κλάζονται μάχονται εγώς οροσυνόμου ή αγροτέρι σε λάφιο πίονος ή δεδάμα σε βαλόν εζίος ανήρ ή όι απονευρίς. Αυτός δαπαλίσεται άλλοι χώρου άιδρυς αιών, ιδοτραλαίος ενόησαν, εσημένος δε χι αμφί μάχην δρυμίαν έφεντο, ως χι και κλήγοντες επαλήλησιν όρουσαν. Ένς ήτι κύκνος μεν υπερμενέως διός χιών, κτινέμενε με μαός, σάκι έμβαλε χάλκεον έγχος, ουδέριξεν χαλκόν, έρητο δε δώρα θεείο, αμφιτριονιάδης δε βίοι Ηρακλείοι. Μεσηγείς κορυφώστε και ασπίδος έγχαιοι, μακρόια φιένα γυμνοθέντα θωός, υπένερθε γενίου ύλας επικρατέως. Από δάμφο κέρσε τένονται ανδροφόνος μελί, μέγα γαρσθένος έμπεσε φωτός. Ήρυπεδος ότε της δρύς ήρυπεν ή ότε πεύχει λίβατος, πληγής αδειός ψωλό εντι κεραυνόι, ως έρυπ αμφίδε η βράχε τεύχια ποικίλα χαλκόι. Τον μεν επιτίασε Διός ταλακάρδιος γιος, αυτός δε βρωτολιγόν άριν προσιόντα δοκεύσας, δεινόν χωρών όσισι, λέον χωσώματι κύρσας, ώστε μάλεν δικαίως ρινών κρατερείς ονύχεσι σχίσας. Ότι τάχιστα μελήφρονα θυμών απίβρα, εμένεως δάρα του γέκελενών πίμπλατε ήτορ, γλαφκιόν δόσις δεινών πλευράστε και όμους ουρίοι μαστιόν ποσίν γλάφι, ουδέ της αυτών έτλη εσάντα ειδών σχεδόν ελθέμεν ουδέ μάχεσθε, κύος άρ αμφιτριονιάδης ακόρητος αυτής. Αντίος έστι άριος, εν ύφρεσι θάρθος αέξον, εσημένος. Ο δε χι σχεδόν ήλυθεν, αχνήμενος κύρ, αμφότεροι διάχοντες, επαλήλυσιν όρουσαν. Ως δότ από μεγάλου πέτρι πριόνος ορούσιοι, μακρά δε πιθροίσκουσα κυλίνδετε. Χι δε τε ήχι έρχεται εμεμαβία, πάγος δε χι αντεβόλησεν υψηλός, το ειδί συνενίκεται, ένθα μην ίσχυ, τόσοι χωμέν γιαχή βρυσάρματος, ούλιος άρης και κλιγός επόρουσεν, ο δε μαπαίος υπέδεκτο. Αυτάρ Αθηναίοι κούρι διός εγιώχιο, αντί ήλθεν άριος ερεμνήν εγιδέχουσα. Δεινά διπόδρα ειδούσα έπεα πτερόεντα προσίβδα, άρες επισχεμένος κρατερών και χείρας ααπτους. Ου γάρ τη θέμισε στην αποκλητά τέφια δίσε, Ηρακλέα κτίναντα, Δυος θρασικάρδιον χιόν, αλλάγε πάβε μάχην, μηδαντίος ίστα σεμίο. Χωσέφατ αλλού πιθάρεος μεγαλύτωρα θυμών, αλλά μέγα γιάχων φλογή ήκελα τέχια πάλων, καρπαλίμος επόρουσε βή Ηρακλή, κακτάμενε με μαός. Και ρέμβαλε χάλκεον έγχος, σπερχνών παιδός Θεού κοτέων πέρι τεθνιώτος. Εν σάκεοι μεγάλοι, από δε γλαυκόπης Αθήνη έγχεος ορμήν, έτρα πορεξαμένη από δίφρου. Δρυμή δάριν άχος χείλε, ερισάμενος δάορ οξύ, έσιτευ Ηρακλέα κρατερόφρονα, τον δε πιόντα αμφιτριονιάδης, δινής ακόρητος αυτής, μυρών γυμνοθέντα σάκευς υποδεδαλέιο, ούτας επικρατέος, για δε μέγα σαρκός άραξε, δούρατη νομίσας, επιδεχθονή κάβαλε μέση. Το είδε φόβος και δήμος εύτροχον, χάρμα και ύπους ήλασαν, έψ έγγις, και αποχθονός ευριοδείς, εσ δίφρον θήκαν πολυδέδαλον, έψα δέπιτα ύπους μαστιέτην, ύκοντο δε μακρόν όλυμπον. Χιός δαλκμίνης και κυδάλιμος γιόλαος, κύκνων σκυλεύσαντες, απόμον τεύχαια καλά, νήσον δέψα δέπιτα πόλην, τριχίνος ύκοντο ύπης οκυπόδεσιν, ατάρ γλαυκόπης Αθήνη, εξήκετ ούλυμπονται μέγαν και δώματα πατρός. Κύκνων δάφ, κύξ, θάπτεν και λαός απείρων, χειρέγγις, νέων πόλιας κλητού βασιλείος, άνθιν μυρμιδώνων τε πόλην κλητήν και ολκών, άρνιντιδ χελίκιν, πόλος ζυγείρε το λαός, τιμώντες κύικα φίλων μακάρεσι θεήσιν, του δε τάφων και σημεδές ποιησεν άναυρος, όμβροι χειμερίοι πλήθων, τος γάρμιν απόλων λιτοίδη σύνοξ, χωτυράκλητας εκατόμβας ώστις άγι, πυθίδε βί, σύλαξε δοκεύων. End of Ασπίς Ηρακλέους by Hesiod. Recording by Eleni Kemixi, Athens, Greece. Web address www.projetomer.com.